करार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। पासे तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। पासे तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, दिल बेकरार था, समझ में अपने आती नहीं है, ओ दिलों की तड़प क्यों हाय जाती नहीं है। तुम जब यही हो, हम जब यही है, ओ तुम जब यही हो, हम जब यही है, सबकी जुबां पे होगी अपनी दास्तां, प्यार के दीवाने कब मरते हैं यहाँ। सबकी जुबां पे होगी अपनी दास्तां, प्यार